mi D-witamin. Adrenalin, Endorphin, Elektrolyt, Coenzym, Carbohydrat, Protein, A, B, C, D, Vitamin, Niacin, Biotin, Zink, Selen, L-Carnitin, Carbohydrat, Protein, A, B, C, D, Vitamin. Adrenalin, Endorphin,

Relaxation. bardzo. Pédaler en grand braquet, Tour de France, Sprint final à l'arrivée.